به شما دوستان شنونده. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 40 رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. اتاما گا زوکی زوکی شیماس. یعنی سرم گزگز میکنه. آنا سرما خورده و در اتاقش توی رخت خواب خوابیده. مادر خوابگاه نگران میشه و به آنا سر میزنه. اکنون به مکالمه درس 40 گوش کنید. اوکایو دسو یو. تایچو وا دو؟ اتاما گا زوکی زوکی شیماس. سو. 欲しいものがあったら言ってね。 اکنون اجازه بدید مکالمه درس رو توضیح بدم. مامان خوابگاه یک غذای سبک آماده میکنه و به اتاق آنا میبره. اوکایو دسو یو. یعنی بفرمایید فرنی برنج. اوکایو. یعنی فرنی برنج. دسو. یک اصطلاح مؤدبانه است که در انتهای جمله به کار میبرن. یو. یه حرف اضافه است که وقتی اطلاعاتی رو منتقل می‌کنیم در پایین یک جمله اضافه می‌کنیم. اوکایودسیو در مقایسه با اوکایودس به نظر می‌رسه که ابراز احساسات گرمتری رو از جانب مامان خوابگاه نسبت به آنا نشون میده. مامان خوابگاه از آنا می‌پرسه: تایچو و دو؟ یعنی حالت چطوره؟ که معنای واژه به واژه اون میشه از نظر وضعیت جسمانی چطوری؟ تایچو یعنی شرایط جسمانی. و یه حرف اضافه یه نشانگر موضوعیه. دو یعنی چگونه. شما اینو وقتی میگید که شرایط یا وضعیت شنونده رو میپرسید. اگه این رو به یک روش مؤدبانه بپرسیم میگیم تایچو وا دو دسکا، درسته؟ بله، آنا پاسخ میده اتاما گا زوکی زوکی شیماس، یعنی سرم گزگز میکنه. اتاما یعنی سر. نه یه حرف اضافه یه نشانگر فاعلیه. زوکی زوکی شیماس یعنی گزگز کردن. زوکی زوکی یک ناماواست. شما میتونید اون رو وقتی به کار ببرید که سردرد دارید و احساس میکنید که سرتون زغزغ میکنه. اگه اون رو با عبارت شیماس یعنی انجام دادن ترکیب کنید، این واژه تبدیل به فعل میشه. آیا میتونیم زوکی زوکی شیماس رو برای درد سایر اندام‌های بدن هم استفاده کنیم؟ بله، میتونید اون رو درباره دندان درد، زخم و سایر جراحت‌ها استفاده کنید. مامان خوابگاه به آنا میگه سو، یعنی که اینطور. مامان خوابگاه نگران آنا هستش. هوشی مونو گا ترا ایتته نه، یعنی اگه چیزی خواستی به من بگو. هوشی یک صفت به معنای خواستنه. مونو یعنی چیزی. نا یک حرف اشاره فاعلیه. اتترا یعنی اگر داری، اگه وجود دارد یا دارد. علی، اصطلاح تارا رو یادت میاد؟ به نظرم وقتی تارا رو به کار میبریم جمله شرطی میشه. درسته. فرم تای فعل آریماس به معنی داشتن، وجود دارد یا وجود دارند که میشه اتا، با را ترکیب میشه و تبدیل میشه به اتارا، یعنی اگه دارید، اگه وجود دارد یا وجود دارند. این یک اصطلاح برای بیان شرطه. ایته فرم ت فعل ایماس به معنی گفتنه. ایت فرم غیر رسمی ایت کوداسای هست به معنای خواهش میکنم به من بگو، که کوداسای یعنی خواهش میکنم اون حذف شده، درسته؟ همینطوره. نه این یک حرف اضافه است که برای تایید به انتهای جمله اضافه میشه. اکنون بیایید با هم به مکالمه درس 40 بار دیگه گوش کنیم. اوکایو دسو یو. تایچو وا دو؟ 頭がズキズキします。 そう。欲しいものがあったら言ってね。 اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیدیم. امروز فرم تای فعلی رو داریم که گذشته یا حال کامل رو بیان میکنه. تا حال ما فرم دیکشنری و فرم تای فعلها رو یاد گرفتیم. آیا هیچ روش مناسبی برای حفظ صرف فعلها وجود داره؟ بیا از آموزگارمون بپرسیم. او میگه فعلهای ژاپنی به سه گروه تقسیم میشن. هر گروه روش صرف خودشو داره. گروه یک فعلایی هستند که حرف صدادار ای در هجاهای پیش از ماس اونها قرار داره. کاکیماس یعنی نوشتن که یک نمونه از این افعاله. وقتی که فعلهای این گروه صرف میشن، هجاهای پیش از ماس تغییر میکنه. بیاید فرم دیکشنری کاکیماس یعنی نوشتن رو درست کنیم. اینجا شما کی رو که هجای پیش از ماس هست به کو تغییر میدید و میگید کاک. برای ساختن فرم تا که فرم گذشته یا فرم کامل هست، کی به ای تغییر میکنه و میگین کایتا. یعنی نوشت، نوشته است یا نوشتند. شما این روش های صرف هجاهای پیش از ماس رو در درس 12 با موسیقی یاد گرفتید. سعی کنید اون رو به یاد بسپارید. گروه دوم فعلایی هستند که هجای پیش از ماس دارای حرف صدادار ا هست. یعنی خوردن که یک نمونه از اونه. برای تبدیل اون به فرم دیکشنری به جای ماس میتونید رو قرار بدید و بگید تابر. برای تبدیل اون به فرم تا به جای ماس میتونید تا قرار بدید و بگید تابتا. یعنی خورد، خورده است یا خوردند. در گروه دوم برخی از فعل‌ها هستند که در هجاهای پیش از ماس حرف صدادار ای دارند، مانند میمس یعنی تماشا کردن، نگاه کردن به. اما تعداد این فعل ها کمه. گروه سوم دارای تنها دو فعله. شیمس یعنی انجام دادن و کیمس یعنی آمدن. اونها به طور عادی صرف نمیشن، اما تعداد اونها دو تاست، پس میتونین اونها رو راحت حفظ کنین. فرم دیکشنری شیماس یعنی انجام دادن میشه سر و فرم تای اون میشه شتا یعنی انجام داد. فرم دیکشنری کیماس یعنی آمدن میشه کر. فرم تای اون میشه کیتا. ما جدول صرف فعل ها به فرم ت و نای رو در جزوه تارنمای این برنامه در اختیار شما قرار دادیم. خوبه که به اونها هم مراجعه کنید. به بخش نام آواها رسیدیم. امروز نام آواهای مربوط به سرما رو معرفی میکنیم. زک زک. کسی آبریزش بینی پیدا کرده؟ نه. زک زک. این توصیف میکنه که چطور یک شخص تب و لرز داره. همچنین میتونید وقتی که لرزش یک نفر از شدت ترس رو توصیف میکنید بگید زکو زکو. این عبارت رو هم که میشنوید وقتی به کار میبریم که احساس خوبی نداریم. مکا مکا. مکا مکا. این توصیف میکنه که چگونه یک نفر حالت تهوع داره. این عبارت رو همچنین برای توصیف شخصی به کار میبریم که از شدت خشم لبریز شده. در بخش نام‌آواهای امروز دو عبارت زوک زوک و مکا مکا رو معرفی کردیم. پیش از پایان برنامه نوبت به بخش مرور وقایع روزانه آنا میرسه. در ژاپن وقتی که اشتها نداریم یه خوراک استاندارد برای این شرایط وجود داره که فرنی برنجه. گفته میشه که سیب رنده شده هم پرطرفداره. هر دو در معده به نظر نرم و هضمشون هم آسان میاد. خب آیا از درس 40 لذت بردید؟ در درس بعدی آنا یک ایمیل به زبان ژاپنی می نویسه. در برنامه بعدی هم همراه ما باشید.